Eller Zavalas alias. Snakker du til meg? Ja, hva synes du om Kojak da? Han jo ikke bare fin på TV, han jo fin på plate også han. Altså på hueren fin også, vet du, jeg ble helt inspirert. Har du en saksbra forresten? Ja, jeg har tilfelligvis en tenorsaks på meg her. Nei, det var ikke tenorsaks jeg mente, vet du. Jeg må ha en skikkelig baritonsaks. Baritonsaks kan du spille du også? Spille kort, vet du. Med en baritonsaks? Jeg nødt til det. Spiller jeg lenge så får jeg bråk med litt av husverten. Litt av husverten? Ja, det i hvert fall ikke mye verdt. Nei, men du alias, vi får se å komme videre til vår neste faste post i programmet, vet du, nemlig vinduspost. Nei, nei, utkikspost. Nei, alias, vaktpost. Nei, spør vekk. Ja, det gjør jo. Ja, men du skal ikke gjøre det, du skal svare du. Vi har nemlig kommet frem til spør vekk, vår spalte for spørsmål fra lytterne der du skal svare mer enn 10 vise kan spørre. Ja vel. Ja, og dagens første spørsmål, alias, et såkalt legespørsmål og kommer fra en lytter i Finnmark. Ja, til det vil jeg svare at jo, man kan selvsagt få... Nei, det var sånn ikke litt å svare på det, gitt. Nei, det ikke så rart det, vet du, for du har ikke fått spørsmålet enda. Denne lytteren har nemlig i lengre tid vært plaget av en stygg hoste og spør hva man kan gjøre med det. Ja, da kan jeg bare anbefale at han gjør det samme som jeg gjorde. Jeg var nemlig også plaget av en slik stygg hoste for en stund siden. Ja, hva gjorde du da? Flyttet hjemmefra et par dager til kona sluttet å hoste. Ja, og da skal vi åpne neste brev her, vi. Skal vi se, har du en opptrekker, Alias? Ja, her. Takk. Ja, og da skal jeg bare se å få ut brevet fra flasken her. Ja, sånn ja. Det er fra en person som simpelthen skriver og spør om hjelp. Hjelp? Hva slags hjelp da? Første hjelp? Annen hjelp? Nei, det er ikke spesifisert her. Hjelp, står det bare. Ja, og når og hvor er det påstemplet da? Nei, det er bare påstemplet AS Vinmonopol, og det står ikke dato heller, bare årgang faktisk. Det blir ikke lett å finne ut hva slags hjelp han ønsker seg. Ja, var flaska helt tom altså? Ja, bortsett fra brevet. Ja, da er det jo opplagt, vet du. Det han trenger er en ny flaske. Ja, og vi har flere brev her vi alias, skal vi se. Her har vi et fra en filminteressert lytter på Geilo, som spør om hvem som spilte hovedrollen i filmen Tarzan og hundjevelen. Ja, du, det der husker jeg fra filmrevekurset mitt faktisk. Ja, ja. Var ikke det... Det var vel hundjevelen... Nei, det var Tarzan. Og her har jeg et brev fra en som heter Gror Rossebø i Sogndal, og som spør om oppskriften på usynlig blekk. Kan du hjelpe med dette, Alias? Ja, det kan jeg for så vidt, men problemet er at oppskriften på usynlig blekk ikke kan høres, så den blir vi nødt til å sende i posten. Ja, riktig. Nå er jo dette brevet naturligvis usynlig, så for at du skal få vite at det er kommet frem i postkassen din, må postkassen hver dag i dagene fremover fylles opp med en blanding av blekk og lim. Postmannen din er kanskje ikke enig i at dette er den beste måten å få frem brevet på, men tro meg, det er det. Ja, Alias, da er det vel et spørsmål om vi rekker flere brev denne gangen? Ja, og til det vil jeg svare ja, vi rekker ett til. Ja, og da kan kanskje du rekke meg det? Ja. Ja. Takk, og dette brevet er faktisk fra din kone, Alias, som skriver og spør når du kommer hjem i dag. Ja. Kan du svare på det? Ja, siden dette er et opptak, er jo egentlig i dag i går for min kone, mens i dag er i dag for oss, og i morgen for lytterne. Altså med andre ord, for lytterne er min kone i forgårs, og lytterne i overmål. Ja, mens den... ja fru Knag, jeg sender den hjem ved femtiden som vanlig. Vel, det var de spørsmålene vi hadde denne gangen, men vi oppfordrer våre lyttere til fortsatt å sende oss en masse brev med spørsmål om alt mellom himmel og jord. Og adressen er som vanlig bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3, eller bare et lite øreblikk, postboks 5400 Majorstua Oslo 3. Og nå, en plate. Lazy bones sleeping in the sun. How'd you expect to get your day's work done? You never get your day's work done. Lying in the noonday sun. Lazy bones sleeping in the shade. How you gonna get your come you made? You'll never get your come you made. Lying in the noonday shade. When the taters need spreading, I bet you keep praying the bugs fall off the vine. And when you go fishing, I bet you keep wishing the fish don't grab at your line. Lazy bones, loafing. living through the day. How'd you expect to make a dime that way? You'll never make a dime that way. Never have what I say. Det var Leon Redbone som sang Lazy Bones. Nå har det alltid vært et problem for programledere å finne en naturlig overgang mellom to vidt forskjellige emner I et program, som for eksempel I vårt tilfelle nå, hvor vi skal forsøke å få til en elegant overgang fra Lazy Bones til katter.